como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Este si é o especial terceiro cabodano de Commons Baby. Comezamos. Olá, primeiro de todo, quero agradecervos os que escribistes e mandastes mensaxes sonoras para unirvos a esta pequena festa privada. Vou tentar facer un repaso rápido sobre as aventuras e músicas compartidas nestes 3 anos. Por iso, igual este especial se fai algo máis longo do que adoita ser. O especial chega con algunhas sorpresas que saquei do Saljadouro e permitinme ou permítome certas liberdades que penso pagan a pena. Ben, é rechamante como ás veces as cousas encaixan. Commons Baby naceu no Día de Defuntos e os ingleses de orixe polaca Kotki Dua, unha das primeiras bandas das que vos falei, que aínda que non son 100% copyleft, autoeditan os seus traballos e ademais hai 3 anos deranme permiso explícito para facerlles propaganda. Eles regresaron poucos días antes do Día dos Mortos cunha faixa que acai como sapato o pé. Halloween. Chocolate and get back home. volveron Kotkidúa co seu especial e particular son. Ben, os que teñades memoria e sigades Commons Baby desde o principio, saberedes que comenzamos as emisións en castelán. Máis que nada por ser un programa que nacía das cinzas de Podfabs, un podcast anterior que realizaba para Evo 99 nesa lingua. Mas sempre andaba fungando na cabeza a idea de facelo en galego. E decidínme en febreiro de 2008, cando levaba feitos 6 programas. O sétimo foi especial. Comezaron as emisións en galego e facía a miña primeira entrevista. A vítima foi Noel Feans, membro de Fanny Alexander e fundador do Netlabel A Regueifa. Con él descubrimos, por exemplo, a Proxecto Mourente, a quen tamén entrevistamos despois. E aquí ven a primeira sorpresa da noite, ou do día. Recuperamos un tema fora da súa discografía oficial e que algún vai recoñecer. Trátase do instrumental A Voz de Sac, que serviu de sintonía durante bastante tempo para o mítico E-Music da Quack FM, primeiro falangullo galego certo. Hola, son Carlos Valcarce, de Proxecto Mourente, e estás escoitando Commons Baby. Músicas libres. Thank you. Como é? Como uns baby. Hola, son Isaac de Radio Oceánica. Non me quería perder por nada do mundo este terceiro aniversario de Commons Baby. Teño que mandar un saúdo para Uxío, pero tamén para toda a audiencia, e por suposto daros parabéns por estes tres anos impresionantes no que Commons Baby demostrou moitas, moitas cousas. Dinos, Uxío, que comentemos como coñecemos Commons Baby. No meu caso, ben sinxelo, Uxío máis eu coñecémonos de hai tempo, de entre outras andanzas, pod galego, e fun un testigo privilexiado de como se conformou Commons Baby, como se foron tomando as primeiras decisións, os primeiros pasos, algunhas dúbidas tamén, e fun un testigo de como foi evoluindo ata ser hoxe o que é un referente, eu diría que non só do podcasting galego, senón de todo os podcasts do mundo, xuntando música libre, xuntando lingua galega, xuntando podcast, xuntando unha cuidada edición, en fin, todo un luxo, Commons Baby. Tamén temos que contar que onde escoitamos Commons Baby. Eu escoito na casa, escoito no carro, escoito na rúa mesmo. Canto máis lonxe do ordenador o poida escoitar, mellor, que é como mellor se escoitan os podcasts todos. Por último, que comentáramos un artista que sexa parte da nosa banda sonora habitual que saíra de Commons Baby. Xa estades a escoitar de fondo, el é o B Faxada, e non só o coñecín gracias a Commons Baby, senón que tamén puiden asistir con o Xío a un concerto xenial que foi no Porto, un concerto que saiu unha entrevista para Commons Baby que fixo o Xío, e por tanto non só me trae vivencias musicais, senón tamén recordos persoais. Así que xa me despido, porque alo van os dous minutos. Un saúdo moi grande a toda a audiencia de Commons Baby, e sobre todo, moitos, moitos parabéns ao Xío por este programa e esta andanza de moitos anos. Que continúe, saúde. E tú já cantas, let's do it. Let's fall in love. Obrigado, amigo Isaac. Esta, sabes que é unha das miñas cancións favoritas de B Faxada, senón a máis favorita. Parece-me unha auténtica xoia musical. E que ben que B Faxada, presentado para todos aquí en Commons Baby, estea agora en Portugal sendo un fenómeno musical que non lembraban. Ben, Isaac, ben sabes ti que cando me chamaches case dun día para outro para colaborar en Radio Oceánica, cumpriches unha das miñas ilusións de sempre, que era facer radio, aínda que sexa así un pouco de prestado. Sí, isto foi en maio de 2008, cando comecei a colaborar con Radio Oceánica. Un pouco antes, en febreiro, máis ou menos nas datas que comentaba antes, o de a regueifa da entrevista, o primeiro Commons Baby en galego, daquela chamáronme tamén Janito e Besbelliña para ser un dos DJs na festa Apocalipse Pequena Beliscos do Porco que organizaran na Coruña. Daí surxiu a primeira escolma Commons Baby, que non era máis que as cancións que conformara para un CD que se ia regalar na festa. A primeira escolma, ben chamada así, foi a escolma de verán de 2008, onde saían, entre outros, Nouvelle Cuisine, que tamén entrevistei e que é unha das bandas favoritas que descubriu unha das nosas ouvintes, Dors Benavili, que tamén mandou un saúdo por escrito. Vou vos ler a súa carta. Hola, parabéns, bon aniversário. felicidades, alles Gute zum Geburtstag. Ben, di que como quer que lle toque unha camisola, pois que me conta. Non son unha fan regular, escoito o programa cando caio nel, pero sí que é fiel, porque leva escoitando desde que existe. Sempre anda recomendándolle aos seus colegas, iso é certo, sei, non? Que o puña no traballo cando podía, en varios traballos distintos, di. É a única chapiña que leva con ela sempre posta, a de Commons Baby. Descobrementos. Primeiro, a música libre, que non sabía nin que existía, pero sendo máis concreta, Noiserve, que ademais hai aquí en Canamos tamén con Befaxada, co concerto que comentaba Isaac, que fomos ver en Porto, que tocaban os dous. E continúa ela, por suposto, Nouvelle Cuisine, que van comigo os sitios porque o teño no MP3 do coche. Bueno, anímame a que vaya polos 4. Manda bicos. Di tamén, por certo, os cabodanos non son dos defuntos. Pois efectivamente, amiga, os cabodanos son dos difuntos. Commons Baby na seguridade dos difuntos. Commons Baby, en realidade, é un programa zombie. É un morto vivinte. Como non é un morto, sigue morto, entón non vai morrer nunca. Inda que algún día deixe de emitirse, Commons Baby vai seguir aí para sempre, para todos. Nouvelle Cuisine, este é un dos nosos temas favoritos deles, e que viña recollido nesa escolma de verán do 2008. Seremos cajeras. Chavales de 30 y que sí. Guns, baby. Pouco despois, no outono de 2008, desde Radio Filispín contataran comigo para ver de emitir Commons Baby polas ondas de radio. E dixen yes. Non estaba mal todos estes acontecementos para o primeiro ano de vida do programa. O Día da Candeloria de 2009 deixamos de emitir en branco e negro e enchémonos de cor. Naquela emisión, ademais da Primavera do Be Faxada que xa escoitamos antes, soou tamén este Hey Little Sprout dos Harvey Girls. Commons, baby. Saludos cordiales, soy Miguel Asín de Onda 66 y quería pues sumarme con este mini audio a la celebración del tercer aniversario de Commons Baby, sin lugar a dudas uno de mis podcasts de cabecera. En estos 3 años de andadura ha sonado mucha y muy buena música en cada capítulo, aunque sí es verdad que tengo que mencionar que yo lo escucho desde hace casi 2 años. Y bueno, en este tiempo pues podría elegir a muchos autores, pero bueno, vamos a elegir a uno y me he decantado precisamente por una de las formaciones que descubrí escuchando, creo que a mediados del 2009, pues uno de los capítulos de Commons Baby. Se trata de Uniform Motion y bueno, he seleccionado uno de los temas que más me gustan, precisamente de su último álbum, el llamado Roll Over. Pues nada, darle muchas felicidades a Ictioscopio por estos 3 años, que seguro que serán muchos más, y agradecerle por descubrirnos y compartir con todos pues buena música, de esa música cuyos autores nos la ofrecen en internet de forma gratuita y legal. Y bueno, tampoco puedo dejar pasar de felicitar también a otro motor seguro del podcast, que son los oyentes. Así que a todos, muchas felicidades. Stuck in En xuño de 2009 comeza a xestarse o que este ano acabou sendo un spin-off de Commons Baby, Fora de Tono. Abríamos a xanela coa orquesta popular de Paio Pires e a súa Kyoto Melody. Comendo a mediodía, a hora de comer, tomamos comendo. Eu declaro a muller deste, e que a misma, bom, cae na encima da mesa. Que a misma, bom, e ven rolo encima. Dixo, joder, pero que pasa aquí? Dixo, joder, pero que pasa aquí? Dende os estudios Orondi, en a frecuencia de Cimer 103. Dixo, joder, pero que pasa aquí? Oveos a noite, o podcast galego de autor. Quere unirse niste estalo do terceiro aniversario do podcast irmán Camons Baby. Joder, pero que pasa aquí? Son ceibes paubidos ceibes. O veus a noite con Camons Baby no terceiro aniversario. Joder, pero que pasa aquí? Sobramos coa forza e lento antipapal os tres fachos que alumean a gran tarta sonora da victoria contra unha banda sonora establecida que ca dimisión de Camons supón neste obstinado territorio hostil. Felicidades neste terceiro cabodano e a loita contra o silencio continúa. O veos da noite, corpo presente do terceiro cabodano de Camons Baby. Commons, baby. Escoitabades os saúdos, primeiro de Miguel Acín, que leva promovendo as músicas libres, primeiro co podcast Doramas e agora con Onda 66, máis tempo aínda ca min. Axiña fará 4 anos xa promovendo estas músicas. E despois o amigo Zimmer 103, rabudo como sempre e apoiando tamén como sempre, un veterán nisto dos falangullos. Un chollo o dos falangullos que por veces se fai un camiño longo, duro e solitario. Lonesome Road, un clásico do blues grabado por Crying Sam Collins no ano 1927, que Samuel Stills axeita señal. I'm walking down that lonesome line, hung down my head and cried. I weeped and I cried under the willow tree, and my fate's in the deep blue sea. Mama, Papa, oh they came before, and my brother's on the county road. You did cause me to weep, you did cause me to mourn, you did cause me to leave my home. Sei se terá que ver co vídeo promocional ou que comecei a tirar de redes sociais e presentar Commons Baby a premios de blogs e podcast, mas desde finais de 2009 comezamos a ser máis visíveis. Aparecemos na revista Viralatas. Pouco despois, as amigas Rachel e Irene deciden facer unhas comas de músicas libres que escoitaban en Commons Baby para agasallar os seus clientes polo Nadal, e dai surde unha chamada para ir a Pontevedra a falar das licencias Creative Commons. E no 2010 todo isto sigue medrando: entrevista no Novas de Galiza, palestra na Xuntalla de Pichel e despois en Cerceda, nun festival de grande repercusión nos medios, e que fai que o mesmísimo Xosé Manuel Pereiro me chame para un artigo que sairía despois en El País. E un día, súpeto, recibo un correo desde as Illas Canarias. Era a Xosé García, un rapaz que comenzaba unha aventura só para valentes, facer un programa dunha hora de luns a xoves nunha emisora comercial sobre músicas libres. Hola, mi nombre es Xosé García. Desde el programa de radio Intangible 23, que se hace en la isla de Gran Canaria, quería mandarle un saludo a Usío por el tercer aniversario de su podcast Common Baby. Parece mentira, ya son 3 años defendiendo la música libre a través de internet, lo cual es todo un evento. Yo conocí Commons Baby hace unos meses, estaba buscando enlaces que añadir para mi blog y me topé con este podcast gallego con tan buen gusto en la selección de sus artistas. Enseguida me puse en contacto con Usío y le hice una entrevista en la primera semana de emisiones de la nueva etapa de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Creo que era un paso importante para dar a conocer cuál es la situación de los podcasts en general en nuestro país. En fin, poco más tengo que añadir. Un saludo y un abrazo fuerte para Usío, que siga adelante con este proyecto tan interesante. Una vez más, enhorabuena por estos 3 años de Commons Baby. Commons Baby, free music. Un saludo de Walt Honey para todos los oyentes de Camels Baby. En setembro deste 2010 participei no MAC falando por unha banda de Commons Baby nunha especie de making of, e despois participando nunha mesa de debate sobre os novos escenarios de actuación das industrias ou das producións culturais, con xente de moitísimo máis caché e transitoria camín. Non sei, 36 meses, 60 emisións, 61 con esta, non sei cantos músicos, 10 entrevistas que agardo pronto retomar o de entrevistar a xente, xa teño así 2 ou 3 na xenda para entrevistar, xente que me escribe e sigue Commons Baby desde unha chea de países do mundo: Suecia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal. Non sei, se cadra o PDM non vai tan mal. Mas con todo, non vai ser todo gabarse e facer autolouvanzas ou autocomplacencia, porque as miñas fiéis seguidoras vaquitas, ao mesmo tempo que me felicitan polos 3 anos, din que para os próximos programas acórdate de nós, pensa que os temas churrasqueriles poden ferir a nosa sensibilidade rumiante. Aproveito tamén para lembrarvos que se andades por Vigo e arredores, podedes escoitar Commons Baby no 106.0 da FM por Radio Piratona. Nada máis, marcho, que xa dura isto demais. Do premio da camiseta xa vos conto para a vindeira emisión, que non todas as mensaxes cumprían as bases e teño que mirar iso un pouco. Anyway, saúdos, abrazos e beixiños e cariños sen ter fin. Deixo-vos con El Hombre Elegante e a súa faixa moito fixe, Amour con Verdín, do seu recén saído disco en trastenda.org, Portazo e Alud. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. E como decir, ya ves, yo soy un tío raro. ¿O es acaso lo que quise yo fingir? Y tú hablabas tanto, no parabas de reír. Me alcanzaste con un gesto de tu mano y me cogiste, ven aquí. Ya ves, al fin yo me había equivocado.